MediaExpert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 7 listopada, minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Stosowanie zasad tak zwanego hamulca bezpieczeństwa szansą na brak narodowej kwarantanny, mówi szef Rządowego Centrum Analiz Norbert Maliszewski. Trwa liczenie głosów w amerykańskich wyborach, które wiele na to wskazuje. Wygra Joe Biden, kandydat demokratów. Wieczorem gala wręczenia nagród Koryfeusz Muzyki Polskiej. Szef Rządowego Centrum Analiz Strategicznych dr Norbert Maliszewski powiedział, że nasz kraj jest w stanie uniknąć narodowej kwarantanny tylko wtedy, gdy zdecydowana większość społeczeństwa będzie przestrzegać nałożonych restrykcji. W tym tygodniu premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że narodowa kwarantanna zostanie założona w momencie, gdy tygodniowa skala zakażeń przekroczy 75 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. W tym momencie jesteśmy blisko osiągnięcia tej liczby, lecz jej przekroczenie nie jest przesądzone, powiedział Norbert Maliszewski. Obecnie ta średnia tygodniowa dzisiaj wynosi 59 na 100 tysięcy mieszkańców Polski, 59 nowych przypadków. Mogę tutaj powiedzieć, że mniej więcej codziennie wzrasta o 2 osoby. Wydaje się, że jeżeli będziemy stosować się do tych obostrzeń, czyli będzie działał ten hamulec bezpieczeństwa, to mamy szansę na to, aby jednak właśnie ta narodowa kwarantanna nie została wprowadzona. Ale pamiętajmy, musimy stosować się do tych restrykcji. Dziś Ministerstwo Zdrowia potwierdziło prawie 28 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 349 osób, u których wykryto COVID-19. Od dziś obowiązują także nowe obostrzenia związane z epidemią. Zamknięte zostały kina, teatry i galerie. Rząd wprowadził też ograniczenia w działalności hotelarskiej i handlowej. Wczoraj premier zadeklarował pakiet nowych rozwiązań dla branży dotkniętych kryzysem. To m.in. przedłużenie postojowego, zwolnienie ze składek ZUS i dopłaty do leasingów. Teraz zagranica. Zaostrzony reżim sanitarny w Belgii będzie utrzymany do czasu wynalezienia szczepionki na koronawirusa. Poinformował o tym premier tego kraju. Polityk przyznał, że ograniczenia podczas pierwszej fali pandemii zostały złagodzone zbyt szybko. Beata Płomecka. Premier Belgii przewiduje, że obecny reżim sanitarny będzie obowiązywał jeszcze przez kilka miesięcy. Do czasu rozwiązania trudnej sytuacji epidemicznej, czyli do czasu szczepionki, będziemy musieli być bardziej ostrożni, powiedział Alexander De Croo. Szef belgijskiego rządu przyznał, że nie sposób sprecyzować dokładnie, kiedy pierwsze osoby zostaną zaszczepione. Komisja Europejska, która w imieniu unijnych krajów prowadzi negocjacje z firmami farmaceutycznymi, przewiduje, że pierwsze szczepionki pojawią się na przełomie roku, a na masową skalę szczepienia będą prowadzone w kwietniu. A jeśli chodzi o reżim sanitarny w Belgii, to był on zaostrzany stopniowo. Najpierw rząd zamknął bary i restauracje, później salony kosmetyczne i fryzjerskie oraz gabinety odnowy, podobnie jak baseny i ogrody zoologiczne. Od poniedziałku zamknięte są sklepy z wyjątkiem spożywczych, supermarketów i aptek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 253 głosy elektorskie dla Joe Bidena i 214 głosów dla Donalda Trumpa. Tak wyglądają obecnie częściowe wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Były wiceprezydent i kandydat demokratów potrzebuje do zwycięstwa jeszcze 17 głosów, ale liczenie w kilku stanach przeciąga się. Z Wilmington w stanie Delaware specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Kluczowa dla ostatecznego wyniku wyborów może okazać się Pensylwania. Joe Biden ma tam przewagę 28 tysięcy głosów i jeśli wygra, to zapewni sobie ostateczne zwycięstwo w wyborach. Nie wiadomo jednak, czy wobec niewielkiej różnicy poparcia i spodziewanych protestów republikanów nie dojdzie tam do ponownego przeliczenia przynajmniej części głosów. Na finiszu jest także liczenie w Georgii, stanie, który zdecyduje nie tylko o prezydenturze jednego z kandydatów, ale również o przyszłym kształcie Senatu. Tutaj różnica między Joe Bidenem a Donaldem Trumpem to jedynie 7 tysięcy głosów, a miejscowe władze już zapowiedziały powtórne liczenie. Joe Biden prowadzi też w Nevadzie i Arizonie. Donald Trump jest obecnie na prowadzeniu w Karolinie Północnej i na Alasce. Z Wilmington w stanie Delaware Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Za 2 godziny odbędzie się gala wręczenia nagród Polskiego Środowiska Muzycznego Koryfeusz Muzyki Polskiej 2020. Wydarzenie odbędzie się z powodu pandemii bez udziału publiczności. Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca Katarzyna Meissner zachęca do śledzenia uroczystości we własnych domach. W programie drugim Polskiego Radia TVP Kultura, a także na kanale Instytutu na YouTubie. Warto wspierać nagrodę, która jest unikatowa w skali kraju. Nagrody przyznaje samo środowisko, tym, których uważa za najcenniejszych twórców. W tym roku świętujemy nie tylko jej dziesięciolecie, ale również dziesięciolecie samego Instytutu Muzyki i Tańca. To jeszcze dodajmy, że podczas gali wystąpią m.in. Kaja, Igor Herbut, Adam Bałdych i Chór Polskiego Radia. W trakcie uroczystości poznamy laureatów nagród w kategoriach Osobowość Roku, Wydarzenie Roku, Nagroda Honorowa oraz Odkrycie Roku. Początek transmisji o 19, a Polskie Radio jest patronem medialnym tego wydarzenia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce już czas na sport. Mateusz Fusiarz. Od tenisa zaczynamy, bo za nami polski półfinał w Paryżu. W jednej drugiej halowego turnieju ATP stardi się ze sobą Łukasz Kubot grający w parze z Marcelo Melo oraz Hubert Hurkacz tworzący parę z Felixem Ogerem Aliassimem. Faworytami pewnie byli ci pierwsi, szczególnie że tydzień wcześniej wygrali turniej w Wiedniu, a kilka tygodni wcześniej grali o tytuł w Kolonii. W Paryżu jednak liczyło się tu i teraz. A tu i teraz lepsi po dwóch setach i super tiebreaku wygranym do pięciu byli Polak i Kanadyjczyk. Posłuchajmy Hurkacza. Z Felixem w parze gra nam się dobrze, myślę, że dobrze się też uzupełniamy, także staramy się przyjmować inicjatywę serwisem i też agresywnie returnować. Jak na razie nam to nieźle wychodzi, także bardzo się cieszę z tego powodu. No i też będziemy walczyli jutro w finale, jeszcze nie wiemy z jaką parą, ale damy z siebie wszystko i zobaczymy, czy uda się zwyciężyć. Także dziękuję wszystkim za wsparcie i pozdrawiam. Teraz rywalami Hurkacza i Ogera Aliassima będą albo Jürgen Melzer i Edward Roger Vasselin, albo Mate Pawić i Bruno Soares. Początek drugiego półfinałowego spotkania o 18. Poznaliśmy także pierwszego finalistę singla w paryskim turnieju. To Daniil Miedwiediew, który do 4-6 ograł Milosza Raonicza. Trwa drugi półfinał, do którego oglądania specjalnie namawiać nie trzeba. Rafa Nadal gra z Aleksandrem Zwieriewem. Grają też w piłkę i to w wielu miejscach w Europie. Ale od ekstraklasy zaczniemy, bo zakończył się już mecz Stali z Wartą. 1-0 wygrali goście, strzelając gola w 88 minucie, a co ciekawe, od 36 grali w dziesiątkę. Za niespełna pół godziny drugi dzisiejszy i też drugi z pięciu zapowiedzianych na ten weekend meczów dziewiątej kolejki. Krakowia zmierzy się z Jagiellonią. Odpowiednio 13 i 9 miejsce nie zadowala nikogo, ani w Krakowie, ani w Białymstoku, mówi trener Pasów Michał Probierz, który przecież z Jagą też trochę kiedyś pracował. Jagiellonię bardzo dobrze wspominam i jest to bardzo fajny okres dla mnie. Po przyjściu tutaj do Krakowi rzeczywiście ta rywalizacja, nawet czytając gdzieś tam wypowiedź Romańczuka, to jeszcze podgrzał atmosferę. Sam powiedział, że traktują to jako derby. To widać, że musimy być bardziej zdeterminowani. O 20.30 jeszcze Śląsk zmierzy się z Górnikiem. A zakończył się już jeden mecz w Premier League. Everton 1-3 przegrał z Manchesterem United. Ponadto grają Barcelona, Leeds, Hertha, a to co najlepsze dziś przed nami. O 18.30 Der Klassiker. Borussia Dortmund zmierzy się z Bayernem Monachium. Także w Niemczech jeździły dziś DTM-y. Kolejne punkty, niewykluczone, że ostatnie w sezonie, zdobył Robert Kubica. Polak na torze Hockenheim był dzisiaj ósmy, a zwyciężył Szwajcar Nico Miller. Jutro ostatni wyścig DTM-ów w 2020 roku. Na koniec hokej. W czwartek w Budapeszcie Polacy grali towarzysko z Węgrami i przegrali 2-5. Dziś znów zagrali z Węgrami, znów towarzysko i znów przegrali. Ale był progres, bo już tylko 2-3. Były to pierwsze mecze, w których kadrę prowadził nowy selekcjoner Robert Kalaber. Znów o sporcie po 19. W zachodniej i południowej Polsce pogodnie, na pozostałym obszarze dużo chmur, ale z przejaśnieniami późnym wieczorem w prawie całym kraju prognozowane są gęste mgły. W nocy temperatury od 1 stopnia na zachodzie do 8 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, mam takie pytanie. Gdzie jest najlepiej w Black Weeks? W Media Expert jest najlepiej. Wiedziałem. Barbara, zbieraj się i chodźmy tam wszyscy razem. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Tut na stronie albo w sklepie. W Media Expert jest najlepiej. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Palenie papierosów to główny czynnik powodujący raka płuca.

cichy szum. Grupa Grey Convention na początek audycji Trójka Żąda Debiutów. No i mamy połączenie telefoniczne. Kto tam, kto tam? Z tej strony ja. Czyli kto? Czyli bardzo, bardzo fajny człowiek. Pan Michał. No, panie Michale. Pan Michał od muzyki. Panie Michale, w związku z tym ja proponuję, żebyśmy zagrali coś, czego się pewnie nie spodziewasz podczas naszego spotkania, niestety tylko wirtualnego, ponieważ nie możemy spotykać się na żywo w studiu, a poza tym mieszkał daleko, więc po co miałbyś przyjeżdżać specjalnie do radia. To może jest Skinny Patrini, co? No niech będzie, niech będzie. No to gramy. Ze Skinny Patrini. Skinny przy naszym telefonie. Ty już teraz oficjalnie się możemy przywitać. I jeszcze raz witam wszystkich serdecznie. Witam ciebie, Tomku. Tak sobie myślę, że chyba brakuje ci tych kobiet po drugiej stronie mikrofonu. No bo Kasia Stankiewicz na przykład teraz z tobą. Kasia, której do takiej muzyki bym właściwie nigdy nie dopasował. Powiem ci, że Kasia Stankiewicz brzmi świetnie w każdego rodzaju utworach. Takie mam wrażenie, bo kiedy siedzę na koncercie Various Monks, zwłaszcza na tych koncertach, które odbyły się przy promocji ich ostatniego krążka, czyli End, ostatniego do tej pory, mam nadzieję, to po prostu no, przeróżne utwory i te z początków Various Monks z Anitą Lipnicką i te z ostatniej płyty i te w trakcie, no świetnie się jej wokal sprawdza, a jeżeli chodzi o muzykę taką, którą robię ja, Kasia też w elektronice namieszała troszeczkę parę lat temu. No miała taką płytę z Radkiem zrobioną. Tak, z solowym materiałem i Extra Pop, i Mimikra, i Lucy and the Loop, to nawet trzy takie płyty solowe, w której elektronika troszeczkę, że tak powiem, na delikatniejszym wydaje mi się podejściu niż tutaj u mnie, ale zawsze to była elektronika. No i ja pamiętam, gdy zaprosiłem Kasię po raz pierwszy, jeszcze za czasów The Skin I'm In, do udziału w utworze I Wish, gdzie zaśpiewała chórki, to właśnie ja ją po prostu usłyszałem w tym utworze. A jeżeli chodzi o The Lies Will Bind You i jeszcze o jeden numer, który na las wspólnie ze mną wykonała, to była kwestia właściwie powiedzenia przez Kasię, tak, Skinny, robimy to po prostu, bo usłyszała dokładnie w Sylwestra, w dniu Sylwestra bodajże 2018, z tego co pamiętam, chyba, tak? Wersję demo, wersję instrumentalną The Lies Will Bind You, a później jak przyjechała do studia, to usłyszała Senses, czyli drugi numer, który razem zrobiliśmy na nadchodzącej płycie. No myślę, że całkiem pięknie zaśpiewała i mi się to bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo podoba. Troszkę więcej muzyki elektronicznej, ale już faktycznie w hardkorowym wydaniu po godzinie 18 będzie zespół Naughty Man Person, czyli kiedyś Fuka Lata. Także Gosia i Michał powiedzą, co robią w tej chwili w Berlinie, bo tam się wynieśli. Ty nie myślałeś nigdy, żeby przenieść się do stolicy muzyki elektronicznej i właśnie do Berlina? Wiesz co, mi jest dobrze tutaj. Ja się przeniosłem całkiem ostatnio, bo na początku powiedziałeś, że daleko mieszkam. Teraz oczywiście jestem na Pomorzu, bo przyjechałem tutaj z racji tego, że mogę pracować online. Przyjechałem tutaj trochę wspomóc rodziców w tym no nieciekawym dla nas wszystkich czasie. Trochę ich podnieść na duchu i trochę jakieś tam zakupki porobić i tak dalej, i tak dalej. I jestem wprawdzie teraz na Pomorzu, ale na co dzień mieszkam w Warszawie, więc... No proszę, Tak, tak. To teraz już wiesz. No faktycznie nie rozmawialiśmy o tym, jak ostatnio rozmawialiśmy. To od roku, ponad roku jestem w Warszawie. A czy planowałem przenieść się do stolicy muzyki elektronicznej? To w Berlinie czasami bywałem i bardzo mi się podoba to miasto oczywiście, aczkolwiek ja to chyba jestem bardziej taki ciepłolubny, więc jeżeli miałbym że tak powiem, gdzieś się wyprowadzać, to chyba byłoby to albo południe Hiszpanii, z stylu Cadix na przykład. tego typu rejony, jeżeli miałbym uciekać za granicę. Na południe Hiszpanii jest dość podne wśród artystów, bo mnóstwo artystów z całego świata i z Polski również tam się właśnie wyprowadziło. Teraz na przykład Anglicy troszkę się obawiają tego, że co będzie po Brexicie, no bo kupili tam domy, a jest Brexit. No dobrze, o muzyce i o nowej płycie porozmawiam za chwileczkę, a teraz wspomniany utwór nagrany przez ciebie wraz z Kasią. Okej? Okay? Genialnie. Jaskini i Kasia Stankiewicz. No to powiedz, kiedy płyta. No to nie powiem, kiedy płyta. Jeszcze nie powiem, wiesz. Kiedy płyta. Znaczy, ja bym chciał bardzo, bardzo jak najszybciej się oczywiście tym materiałem podzielić, ponieważ materiał już jest gotowy od jakiegoś czasu. Mix i mastering jest zrobiony i praktycznie leży od, właściwie ukończony od kwietnia, bo w kwietniu była premiera pierwszego singla i ja chciałem jak najszybciej oczywiście się podzielić z fanami, tym bardziej, że jestem w takim trochę klinczu, bo z jednej strony ludzie czekają na płytę, w sensie takim, że Polak potrafi, crowdfunding był zrobiony już praktycznie rok, mija od zakończenia tego projektu. Z drugiej strony, no niestety, cały czas jesteśmy w różnych dziwnych sytuacjach typu lockdown, typu kwarantanna i typu kolejny lockdown się szykuje, a to wszystko niestety rzutuje na to, że tłocznie również miały swój przestój płyt kompaktowych i płyt winylowych. Praktycznie teraz dopiero, na dniach niedawno dostałem pierwsze tłoczenie, takie tak zwane test pressing w październiku, bodajże, nie wiem, trzecia dekada października, dobrze mówię? Trzecia dekada października, druga dekada, pierwsza, druga, trzecia dekada. Po 20 października dostałem po prostu test pressing winyla i brzmi on świetnie, więc jakby, no ale to jest test pressing na razie i musimy jeszcze troszeczkę poczekać na wytłoczenie winyla takiego prawilnego. Czy próbne tłoczenie, nazwijmy to po polsku. Tak, tak, tak, to jest próbne, to dokładnie tak, dokładnie o to chodzi. Pierwszą kopię już otrzymał jeden fan, ponieważ wpłacił pieniążki na bardzo szczytny cel i dlatego też bardzo, bardzo powiązany zresztą z treścią drugiego singla. I już mam nadzieję, że go ma, bo już został przesłany, więc on może się cieszyć już jakby pierwszym potłoczeniem winyla. Natomiast tak jak mówię, że no wszystko jest jakby wstrzymane i ja nie chciałbym teraz w tym momencie tak naprawdę wrzucać płyty ze względów czysto po prostu promocyjnych, tak? Bo wiadomo, że teraz lepiej single po prostu wrzucać ludziom do słuchania, a płytą zająć się, kiedy będziemy mogli chociaż być pewni tego, że za miesiąc będziemy mogli grać normalną trasę koncertową i normalnie nasze dzieła promować. Myślę, że wielu artystów jest w takiej sytuacji w tym momencie. Ja mam na tyle dobrze w cudzysłowie, że no mam jeszcze inne jakby źródło utrzymania, więc nie jest mi jakby aż tak źle, że tak powiem. No ale warto by było te koncerty zagrać, tym bardziej, że ja bardzo tęsknię za mikrofonem, bardzo tęsknię za sceną, bardzo tęsknię za ludźmi, bo takiego prawdziwego koncertu to już nie grałem, nie wiem, 4 lata chyba, więc jakby przydałoby się. Tym bardziej, że mam drugą płytę, którą chciałbym przedstawić właśnie w taki sposób. Mamy świetne wizuale, które zdążyliśmy zrobić z Marcinem Ziółko i jakby fajnie by było. No ale tak jak mówię, że na razie single, na razie po prostu single. Ja bardzo przepraszam oczywiście za te opóźnienia, no ale nie jesteś jedyny, bo ja dość często rozmawiam z moimi zaprzyjaźnionymi artystami i oni mówią, no płyta będzie jesienią, ale nie teraz, tylko za rok. Okej. No nie, do jesieni przyszłego roku na pewno nie mam zamiaru tego materiału trzymać. Ja tak sobie taką swoją pierwszą datę ustaliłem, że to miało być 20 marca bieżącego roku 2020. Mhm. Później była data 20 września 2020 roku, ale to wtedy podzieliliśmy się singlem. Ale tak jak mówię, po prostu nie mam jeszcze fizycznego tłoczenia CD, nie mam fizycznego tłoczenia winyla. Nie mogę ustalić trasy koncertowej, więc jeżeli ja to wszystko będę miał, to na pewno się podzielę datą taką konkretną, już na pewno wydajemy wtedy. Mógłbym oczywiście wrzucić całą płytę w digitalu, tak zwanej cyfrze, no ale pierwszeństwo mają osoby, które wsparły mnie na Polak Potrafi i tego się po prostu trzymam, które zresztą notabene dostaną jeszcze taki bardzo, bardzo fajny prezent za to długie czekanie w postaci takiego prawilnego singla, na którym znajdą się b-sidy, takiego CD singla, na którym znajdą się b-sidy takie prawdziwe, prawidłowe, dwa numery, które nie znajdą się na płycie Last. Specjalnie przygotowany ten singiel jest dla nich. Oczywiście będzie można go kupić też poza, no ale oni dostaną ten singiel w ramach przeprosin za takie długie oczekiwanie, więc mam nadzieję, że będą zadowoleni i mam nadzieję, że wybaczał ten przestój. To jeszcze błyskawicznie, jakie nowości na tej płycie? Jakie nowości na płycie Last? Tak. To zależy, o co pytasz. To znaczy, myślę, że w porównaniu do... Może tak, może odpowiem na to pytanie w porównaniu do płyty Dyskie Najmien. Płyta Dyskie Najmien była bardzo introwertyczna i taka bardzo zapraszająca do świata moich takich troszeczkę nie do końca radosnych uczuć wewnętrznych, emocjonalnych rozterek, tęsknoty i tak dalej, i tak dalej. Utraty przede wszystkim bardzo bliskich osób i nie tylko osób, bo też w międzyczasie straciłem moją największą przyjaciółkę, mojego psa wtedy i jakby to był taki dla mnie okres dosyć trudny i Dyskie Najmien było jakby zwieńczeniem tego okresu i takim troszeczkę pożegnaniem się też z tym okresem, bo w momencie, kiedy płyta została wydana, no jakoś to wszystko zaczęło iść do góry, dzięki Bogu, i wszystko się zaczęło układać. Natomiast na Last otwieram się po prostu na troszeczkę inne tematy, na bardziej tematy społeczne, co mi uwiera, co mi nie pasuje, co lubię, co kocham, kogo lubię, kogo kocham, kogo nie lubię, kogo nie kocham. Na różne tematy po prostu takie społeczne, że tak to nazwę, również takie też polityczne troszeczkę. To może w politykę już nie wchodźmy, co? Nie wchodźmy, ale jest tam taki zadziorek jeden mały, który się nazywa Frustrated, który będzie zresztą następnym singlem najprawdopodobniej. Poza tym otwieram się na też większą ilość ludzi, z którymi współpracowałem, bo Dyskie Najmien było płytą, z którą nagrałem właściwie sam, z moimi realizatorami, czyli Adasiem i Krystianem z Dick for Dick Nieodżałowanego. Właściwie tylko Kasię zaprosiłem do I Wish i Julę na skrzypce do jednego numeru Nobody Comes, a tak reszta była zrobiona totalnie spod mojego palca i totalnie spod moich jakby trzewi, że tak powiem. Wszystko było zaśpiewane i zagrane przeze mnie. Natomiast na płycie Last pokusiłem się o zaproszenie różnych gości. Właśnie wspomniana Kasia Stankiewicz, która zaśpiewała do dwóch utworów. I dziewczyny, które zagrały też Julia, która zagrała na pierwszej płycie, zagrała też na drugiej płycie w trzech numerach. Do kolejnego singla na przykład, który chyba za chwilę poleci, taką mam nadzieję, nie wiem, czy dobrze zgaduję, czyli zobaczymy. I know you'll shine bright without me, zobaczymy. I jeszcze w dwóch innych utworach dziewczyny zagrały Ania Śmieszek-Wesołowska i Julia Ziętek na skrzypcach i na wiolonczeli. Również zaprosiłem osobę, która też współpracowała ze mną pod kątem realizacyjnym, czyli Piotrka Radio, który zagrał na gitarze akustycznej, który zagrał na saksofonie. Nawet mamy wykorzystany saksofon i mamy wykorzystaną gitarę akustyczną. No i jeszcze Łukasz Jeleniewski, który zagrał przeszkadzajki z zespołu Lipali w jednym utworze. I mamy też takie troszeczkę bardziej duchowe odwiedziny Kory, którą zapętliłem w jakimś tam jednym momencie. Niekoniecznie ludzie będą wiedzieli, o co chodzi, ale jak będzie wydana płyta, to się podzielę tą historią. Kora jakby nie występuje na płycie, żeby nie było. Po prostu jest tam duchowo w jednym kawałku. No i jeszcze jest oczywiście chłopak, z którym nagrywałem, realizator ten ze studia Gdańsk, bo płytę nagrywałem w dwóch studiach nagraniowych w Gdańsku i w lwia część w Gdańsku i troszkę mniejsza w Warszawie. No i Przemek, który gra również na skrzypcach, podzielił się swoim talentem w coverze Tani Tetikaram Twist in My Sobriety, bo to będą dwa bonusowe traki dodane do wersji CD. I musimy kończyć, bo mógłbyś jeszcze długo opowiadać o tej płycie. Mógłbym bardzo długo jeszcze rozmawiać. Ale jeszcze goście kolegi czekają, w związku z tym dziękuję bardzo, że podzieliłeś się z nami paroma informacjami. Z kimi w Trójce raz jeszcze. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A przy naszym telefonie kolejny gość. Gość też na S i też, który ostatnio do Warszawy się przeprowadził, czyli Sternalis. Witam. Witam serdecznie. Wszystko się zgadza. No więc jakoś tak dzisiaj przypadkowo zupełnie w tej godzinie się złożyło. Wirus to był utwór, który powstał jeszcze przed pandemią, prawda? Oj tak. On był spokojnie, co też warto podkreślić, sam tytuł był tam bardzo istotny, bo on się pojawia jako wyjaśnienie pierwszych w zasadzie dwóch linijek. No i już wtedy zależało mi na tym, żeby to było tak właśnie nazwane. No a co później przyniósł czas, to wszyscy już wiemy, więc dziwny splot okoliczności. To wrócimy do rozmowy za chwilę i tego wirusa posłuchajmy teraz. Jestem tym typem, co z cierpliwością wirusa będzie czekał, aż dostrzeże moment, kiedy zadrżą usta. Jestem butem w drzwiach, niedopałkiem z parapetu, szklanką wody o poranku i orgazmem na bezdechu. Jestem czapką z głowy, którą ściągasz, gdy mnie mijasz. Jestem ostatnią melodią, którą nucisz po promilach. Jestem ćwiercią sekundy, gdy otwiera się migawka, i falstartem przed wystrzałem, kiedy gasną wszystkie światła. A w twoim łóżku wciąż bałagan, a na Jowiszu ciągle burze. Na skórze ślady ci zostawiam, widziałem więcej niż muszę. A w twoim łóżku wciąż bałagan, a na Jowiszu ciągle burze. Na skórze ślady ci zostawiam, widziałem więcej niż muszę. Mogę być tym falochronem, będziesz o mnie się rozbijać. Uspokoję każdy nurt, bieg i rzek dla ciebie wstrzymam. Mogę stawiać maszty, szybko ściągać twoje flagi. Abordażem cię dostanę, korzystając z nieuwagi. Mogę wszczynać wojny, zaprowadzać pokój, gasić stosy swym pragnieniem i ogłaszać pory roku. Mogę być posłańcem, co dobrą nowinę niesie. Z pozłacanych ornamentów nad ołtarze cię wyniesie. A w twoim łóżku wciąż bałagan, a na Jowiszu ciągle burze. Na skórze ślady ci zostawiam, widziałem więcej niż muszę. A na Jowiszu wciąż bałagan, a w twoim łóżku ciągle burze. Na skórze ślady ci zostawiam, widziałem więcej niż muszę. Będę długimi światłami. ani gdy wyprzedzasz na podwójnej i banknotem, który zwijasz, kiedy chcesz się lekko unieść. Będę twoim spowiednikiem i prywatnym adwokatem, kiedy spuszczasz wzrok i pytasz, czy tym razem ci wybaczę. Będę psem, którego spuszczasz na sekundę ze swej smieczy. Będę bronił cię do końca, będę szczekać, będę krzyczeć. Będę twoim fanatykiem, twym kapłanem, co w ofierze składa wszystkich innowierców i bezcześci ich pacierze. A w twoim łóżku wciąż bałagan, a na jej obliczu ciągle burze. Na skórze ślady ci zostawia, widziałem więcej niż muszę. Nie wrócę, choć jeszcze nie chcę. Trzeba łagę, a na Jowiszu ciągle łagę. Na skórze ślady ci załagę. Widziałem więcej bałagę, bałagę. W łóżku wciąż bałagan. Sfiernalis i wirus. No nie ukrywam, że ta druga płyta jest troszkę mniej depresyjna niż to, co było na pierwszym krążku. Tak, to dobrze, że to widać. Wiesz, chyba ten pierwszy krążek wystarczył mi właśnie, żeby się wypłukać z tego smutku i z tych pokładów melancholii, no i pójść już sobie dalej gdzieś tam i emocjonalnie, i muzycznie, więc cieszę się, że to się udało. No miałeś jeszcze krótki romans z zespołem Brodacze Life Act swoją drogą. Oj tak, chłopaki zaprosili mnie do jednego utworu, co bardzo było miłe, bardzo fajnie wyszło, więc przez ten czas trochę się działo różnych muzycznych, fajnych sytuacji. No jeszcze był Michał Kmieciak, którego ja osobiście uwielbiam. I zresztą zagramy niedługo. Ja pamiętam, jak była chyba pierwsza premiera, to była u ciebie o 12 w Trójce właśnie. Pamiętam, jak jechaliśmy sobie autem i puściłeś Szaleńca, co bardzo nas zaskoczyło wtedy. Więc tak jest. Z Michałem też zrobiliśmy nowy utwór, ale to w swoim czasie. To powiedz jeszcze o tej płycie, o tej odmianie twojej duchowej na krążku. No na pewno dużo zmieniło to, że przestawiłem się z tylko grania na gitarze na instrumenty klawiszowe, na syntezatory, co w jakiś sposób pokazało mi nową drogę, że zupełnie inaczej zacząłem pisać utwory. Druga sprawa jest też taka, że jak już poprzednio powiedziałem, troszkę się odmuliłem, troszkę zacząłem gdzieś tam bardziej energicznie to wszystko komponować, a wisienką na torcie było zebranie mojego wspaniałego zespołu, który ze mną tą płytę nagrywał i który też współpracował mocno ze mną przy aranżacjach, więc te wszystkie tam dodatki to są też gdzieś tam duchy chłopaków, którzy ze mną to wszystko nagrywali, więc dużo się tak naprawdę na to wszystko złożyło rąk, sytuacji i jakichś takich ciekawych splotów akcji. Zresztą jako aktor drugiego planu troszkę pojawiły się w Trójce jakiś czas temu w konkursie Start Nagranie, że było śmiesznie, nie jako Sfiernalis. No właśnie, wtedy byłem z Szymon Mówi, z którym tak grałem koncert, więc no ja lubię, fajnie jest czasem zejść z tego światła, z tego pierwszego reflektoru i sobie gdzieś tam stanąć obok, czy jak gram z Hospitalem, czy jak gdziekolwiek Irak, jakieś inne rzeczy robię i nie muszę być wtedy takim stricte frontmanem, liderem. A mogę się na przykład skupić na tym, żeby pograć na gitarce, na klawiszu czy coś, więc każda forma muzyki jest wspaniała. Troszkę cwanie się zachowałeś grając z Hospitalem, bo od razu masz opiekę psychiatryczną. Wiesz co, czasami się zastanawiam, czy to nie jest jakaś nieudana terapia ten zespół, więc zastanawiam się, kto bardziej na tym zyskuje. Oczywiście żartuję, bo się uwielbiamy z chłopakami, ale na pewno nazwa tam dużo tłumaczy. Jeszcze powrócimy na sekundkę po Ogrodniku, który dla mnie jest ulubionym utworem na tej twojej nowej płycie. Super. I po Ogrodniku jeszcze pogadamy i będzie potem jeszcze utwór z Michałem. Super. Znów rozdrapałem wszystko. biznes od lat. Po prostu lubię czuć istnienie, a brak cierpienia to istnienia brak. Jestem emocji ogrodnikiem, posiadam szklarnię, plantację i las. Patrzę jak każde słowo kwitnie i pielęgnuję ten udręki kwiat. Ten kwiat by nie istniał, gdyby nie my. Zmieniasz mnie, zbliża, kruszę cię. Chodzę niedopite herbaty, mieszam naiwność z nadzieją, że wrócisz jesienią i zakwitną jeszcze rośliny i deszczem. Modlejemy nasze marzenie, razem zapuścić korzenie. Przecież nie przesadza się starych drzew. Ten kwiat by nie istniał, gdyby nie my. Zmieniasz mnie, zbliża, kruszę cię. Proszę, Ogrodnik i Sfiernalis. Jak powiedziałem przed utworem, że to mój ulubiony na tej właśnie płycie. No i co? I plany promocyjne, już tak się wyrażę, zepsuły się. Wiesz, jak bym i tak miałem tą płytę wydać w maju, ale razem z Kaleksem doszliśmy do wniosku, że wydamy to później we wrześniu, czemu oczywiście oponowałem na początku, ale później doszedłem do wniosku, że nie ma innej opcji. Z perspektywy czasu cieszę się, że to przełożyliśmy. Ale wtedy przekładając oczywiście myślałem, że jesień będzie już w czasie, kiedy uporaliśmy się z całą tą pandemią i ze wszystkim. Dokładnie, więc po raz kolejny optymizm mnie zawiódł, a może dał żyć. Nie wiem nigdy, jak to dokładnie osądzić. No i zagraliśmy tak naprawdę jeden koncert z publicznością po wydaniu płyty. Mhm. To było na Spring Breaku w zeszłym tygodniu. Wspaniały koncert, ale domyślam się też, że wspaniałość jego wynikła z ekskluzywności, bo mogliśmy sobie pozwolić tylko na niego. Więc to wszystko się spłaszcza, się przenosi w jakieś takie dziwne rejony i mówię to jako zarówno muzyk i jako słuchacz, bo bardzo dużo chodziłem na koncerty, kiedy jeszcze można było na nie chodzić, kiedy one były. I teraz brakuje mi zarówno sceny jako artyście, ale zarówno bycia na publiczności jako słuchaczowi. No i to jest smutne. Ale wiesz, z trzeciej strony myślę sobie, że zawsze mogło być gorzej. Psychiczny fitness. No dość dwuznaczne określenie na tytuł. No, wiesz, to jest, nie ma tam pejoratywności na pewno. To jest raczej warsztat pracy nad sobą i ten fitness jako praca, a psychiczny, bo chodzi mi o pracę nad własną głową, nad własną osobowością i przerabianiu tego, co jest w nas słabe, na przynajmniej neutralne, a najlepiej mocne. I o tym też są te piosenki, o sytuacjach złych, ale tak jak już na początku tej rozmowy zauważyłeś, one nie są smutne, tylko gdzieś tam nad nimi troszkę jest melancholii, ale to jest raczej melancholia, z którą da się poradzić. W związku z tym, że już musimy kończyć, bo piosenka ma jeszcze 4,5 minuty prawie, czyli tak. Szaleniec. Pozdrów przy okazji Michała Kmieciaka, jak go zobaczysz. Pozdrowie, super. Ja się bardzo ucieszyłem, że razem coś zrobiliście. Troszkę więcej na jego płycie będzie waszych duetów? Tak, nie mogę powiedzieć więcej, ale tak. No dobrze, napiszę do Michała i się dowiem sam w takim razie. No i super. Sirnais, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Hej. Autopromocja. 26 lutego 2017 roku sceną studia imienia Agnieszki Osieckiej zawładnęło ciężkie granie. Wystąpiła Lux Torpeda w nienagannej formie i z mocnym, jak zawsze, przekazem. Retransmisja tego koncertu na antenie Trójki w niedzielę tuż po godzinie 19. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro Black Friday 30-lecia. Rabaty do 80% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%.